Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jak wiecie, tydzień temu odbywał się Contest Camp, w związku z czym nie mogliśmy przesłać Wam najnowszych informacji z kraju i ze świata. Jednakże liczę, że w ubiegłym tygodniu poczytaliście sobie coś sami. A dziś przygotowałem dla Was trochę informacji o prywacie uprawianej przez naszych włodarzy, bohaterskiej walce ze spreadami bankowymi w związku z drożejącym kursem franka oraz o innych kwiatkach, które zafundować chce nam nasz rząd. W wiadomościach z Unii Europejskiej usłyszycie troszkę o konsekwencjach ostatnich zdarzeń w Norwegii, a z ciekawostek ze świata opowiem Wam, jak dobrze się zarabia na sortowaniu listów w kalifornijskim więziennictwie oraz o tym, jak podręcznikowo wyrzuca się biurwy z własnego kraju. Dla miłośników wszelkiego rodzaju afer pozostawiam do poczytania na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Linki do artykułów w sprawie raportu Millera oraz raportu Kalisza. Dla zainteresowanych także do poczytania o zmianach dotyczących etyki pracy zawodu adwokata. Zaczynamy! Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Władza się boi swoich obywateli i wiadomo dlaczego, więc na wszelki wypadek wyposaża kolejne służby, tym razem w paralizatory. W takie paralizatory wyposażeni są już policjanci około 100 tysięcy, ochroniarze około 240 tysięcy, 10 tysięcy strażników miejskich, 15 tysięcy pograniczników i strażników więziennych. Ponadto urzędy skarbowe oraz celnicy. Teraz władza chce wydać prawo używania paralizatorów Straży Ochrony Kolei, strażnikom leśnym, a także Straży Rybackiej i Łowieckiej. Według szacunków na każde 100 pracujących osób, dwie z nich mają prawo użycia wobec nas paralizatora. A obywatel, no cóż, nie będzie się miał jak przeciwko temu bronić. Ale przecież zdaniem władzy nie musi, bo każdy urzędnik wprost świeci przykładem. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. I stało się. Z 1 września wchodzi w życie nowy kodeks wyborczy, który od tej pory regulować będzie wszystkie wybory, jakie odbywają się na terenie Polski. I za jego sprawą tracą moc ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu, Rad Gmin, Powiatów, Sejmików Województw oraz Parlamentu Europejskiego. Kodeks ten znosi także ustawy o wyborze prezydenta, wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Więc jak widzimy, jednym z pozytywnych aspektów jego wprowadzenia będzie zmniejszenie ilości dokumentów przewalających się w Sejmie. Natomiast bardzo pozytywnym aspektem jest wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu. Jednocześnie zmniejszony został limit poparcia. Obecnie wystarczy już 2000 podpisów, by zarejestrować kandydata na senatora. Niestety pozostałe zmiany nie są już tak pozytywne, a pozostawiają wiele miejsca do nadużyć. Idąc za wzorami zachodnioeuropejskimi, kodeks reguluje kwestie parytetów na listach wyborczych. Na przykład, aby w wyborach do Sejmu zarejestrować listę, musi na niej znajdować się nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Oprócz wprowadzenia parytetów, kodeks miał także zakazać płatnych spotów, billboardów oraz wszelkiego rodzaju płatnej reklamy w radiu i telewizji. Ale Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten przepis, w związku z czym dalej w okresie przedwyborczym będziemy widzieli pięknych panów i piękne panie miło uśmiechające się do nas z plakatów. A teraz czas na kwestie finansowe. Zwiększono możliwość wpłat, jakie poseł czy senator może złożyć na rzecz komitetu wyborczego. Do tej pory była to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Teraz osoba kandydująca może zasilić swój komitet wyborczy 45-krotnością płacy minimalnej. Ponadto kodeks wprowadza także dwie nowe instytucje. Instytucję pełnomocnika, którego ustanowić będą mogli głosujący niepełnosprawni oraz ci, którzy są powyżej 75 roku życia, co może spowodować zupełnie inny wydźwięk akcji Zabierz babci dowód. Druga z instytucji, czyli głosowanie korespondencyjne, zawiera jeszcze większe pole do manewru dla tych, którzy będą chcieli coś zmienić w wyborach. Głosować korespondencyjnie będą mogli bowiem obywatele mieszkający za granicą. Osoba, która będzie chciała skorzystać z takiej możliwości, będzie musiała powiadomić konsula do 15 dnia przed dniem wyborów. Powiadomienie będzie mogło mieć formę ustną, pisemną, telegraficzną, telefaksem lub w formie elektronicznej. Przy jednoczesnym spełnieniu wymogu bycia wpisanym do spisu wyborców. Następnie konsul będzie rozsyłał tzw. pakiet wyborczy, zawierający zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie oraz instrukcję głosowania. Konsul winien to zrobić nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów. Po zagłosowaniu taka osoba będzie musiała odesłać dokumenty do konsula, który ma przekazać je obwodowej komisji wyborczej nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów. Wszystkie koperty zostają wrzucone do urny wyborczej, a następnie podliczane w dzień wyborów, po zakończeniu głosowania. Pojawia się natomiast pewien szkopuł. Wszystkie koperty, które zostaną dostarczone do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania, będą zniszczone bez otwierania. Pozostaje więc pytanie, kto będzie ponosił odpowiedzialność, jeżeli koperty nie dotrą na czas. A na koniec jeszcze jedna pozytywna informacja dla podatników, którzy finansują rządowi cały ten cyrk z głosowaniem. Kodeks przewiduje, że wybory parlamentarne oraz prezydenckie mogą trwać tylko jeden dzień. W dwudniowych wyborach głosować będzie można w wyborach do samorządów oraz do Parlamentu Europejskiego. A jak wiadomo, jeżeli wybory miałyby coś zmienić, już dawno byłyby zakazane. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Kolejny raz nasi wspaniali posłowie pokazują nam, że warto wprowadzić coś takiego jak vacatio legis trwające 6 do 10 lat. Może wtedy posłowie nauczyliby się, że nie należy uchwalać zmian w prawie ad hoc na szybcika, byleby tylko złapać kilku dodatkowych wyborców. A dlaczego o tym wspominam? Bowiem obecnie posłowie znów pokazali swoją wyższość ponad prawem i uchwalili prawo działające wstecz. A sprawa dotyczy spreadów bankowych, z którymi to ostatnio dzielnie walczyli nasi posłowie, stając w obronie biednych kredytobiorców, którzy podpisali takie, a nie inne umowy kredytowe. Nowa, na szybko uchwalona ustawa przewiduje, że kredytobiorca, który zadłużony jest w walucie obcej, czyli w szczególności szwajcarskim franku, bo o niego szedł cały bój, może zapłacić w banku ratę kredytu walutą zakupioną w kantorze bądź innym banku. nawet jeżeli umowa kredytowa nie przewidywała takiej możliwości. Ustawa zakazuje także bankom żądać w takim przypadku jakichkolwiek dodatkowych opłat, prowizji czy aneksów do umowy. Oczywiście posłowie chcą zachować pozory, że nie działają ponad prawem i nie cofają się wstecz w prawie. Zmiany mają więc objąć nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, ale tylko w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Ale w obu tych przypadkach i tak do umowy kredytowej należy wpisać wartość spreadu, po którym bank będzie sprzedawał klientowi walutę. Nowelizacja trafi więc teraz do Senatu, który powinien nad nią głosować w najbliższym tygodniu. I miejmy nadzieję, że panowie senatorowie są nieco bardziej rozgarnięci niż panowie posłowie. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. I dla pełni kolorytu warto też spojrzeć na drugą stronę. Przed chwilą mówiłem wam o tym, jak rząd broni nas przed bankami i przed ich strasznymi spreadami walutowymi. A z drugiej strony Ministerstwo Finansów ogłasza program, który ma przynieść oszczędności dla państwa polskiego, a jednocześnie zachęcić Polaków do korzystania z usług bankowych. Na czym to zachęcanie ma polegać? Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów do 2013 roku w państwowych urzędach mają zostać zlikwidowane kasy. Wszystkie podatki i inne zobowiązania zapłacimy tylko przelewem albo kartą płatniczą. Czyli można by rzec, że ministerstwo rzeczywiście zachęcać nas będzie dobrowolnie do korzystania z usług bankowych, ponieważ nie wprowadzi zakazu używania gotówki, a jedynie wprowadzi niemożliwość używania jej w państwowych instytucjach. Podobnie ma się stać z wypłatami wszelkich świadczeń, czy to emerytury, czy stypendia, zapomogi. Będą one płacone też tylko na konto. Oczywiście stanowisko Ministerstwa Finansów jest takie, że zachęci banki, by wzięły udział w programie i stworzyły darmowe konta dla najbiedniejszych. Ale naiwnym będzie ten, który nie zauważy, że ministerstwo działa tutaj czysto w interesie banków, zapewniając im pewnego i stałego klienta. Oczywiście plany naszych włodarzy sięgają o wiele dalej. Chcą oni, by obywatele płacili rachunki za prąd, wodę, telefon czy gaz, także tylko za sprawą rachunków bankowych. A resort już wylicza, że niebawem, czyli w ciągu najbliższych 2 lat, ilość transakcji bezgotówkowych będzie stanowiła 50% do 9% transakcji obecnie. Ale choć przelew bankowy jest prostszy, wygodniejszy i nie trzeba iść do urzędu i stać w kolejce, to jednak widać, że wszelkie tego typu zmiany mają na celu inwigilację obywatela i jeszcze większe uzależnienie go od administracji państwowej. Tylko czekać, aż ludzie w mniejszych społecznościach zaczną bić swoją własną monetę kruszcową i funkcjonować jak w Zimbabwe, gdzie lokalna waluta służy tylko do opłacania podatków, a dolar czy yuan jest oficjalną jednostką płatniczą w sektorze prywatnym. Ja! Słuchajcie kontestacji! W zasadzie głównym wrogiem naszego rządu jest ten przysłowiowy prywaciarz, tak? Przedsiębiorca. Ale popatrzmy, jak prywatą zajmuje się nasz rząd. Na przykład po wichurach, jakie przeszły przez centralną Polskę, nasz kochany rząd planuje tak po prostu rozdać po 5000 zł wszystkim tym, którzy stracili 30% zbiorów albo odnieśli adekwatny uszczerbek w swoich nieruchomościach. Przeznaczona na ten cel jest już kwota 25 milionów złotych. Oczywiście mówimy tu o rozdawaniu cudzych pieniędzy, bo pieniędzy pochodzących z podatków, które jak wiadomo na różne przydatne cele mają iść, osobom, które nie ubezpieczały się jakoś dodatkowo, więc nie są to wypłaty wynikające z umowy ubezpieczenia, a po prostu zwykłe rozdawnictwo, jakie stosuje nasza kochana władza. A co na ten temat powie minister rolnictwa? Nie będzie to proste rozdawanie pieniędzy. Chodzi o to, by dać wsparcie tym gospodarstwom, które w nadchodzącym sezonie produkcyjnym doznały znaczących szkód i nie będą mogły z własnej działalności uzyskać stałych przychodów, takich, jakie miały do tej pory. W ten oto sposób pan minister pięknie rozkłada szkody na całe społeczeństwo, a zadłużenie państwa stale rośnie. Ale przecież czego nie zrobi minister czy poseł, żeby jeszcze raz zostać wybranym na bardzo intratny urząd. Ale i nawet na naszych włodarzy przychodzi czasem moment, kiedy przeginają ze swoją prywatą. I tak na przykład stało się w wypadku podróży do Chin syna naszego obecnego premiera Donalda Tuska. Michał Tusk poleciał bowiem do Chin na kongres o tematyce kolei dużych prędkości. Poleciał tam jako dziennikarz Gazety Wyborczej, ale bynajmniej nie gazeta płaciła za jego pobyt oraz przelot. Za przelot zapłaciły bowiem polskie koleje państwowe, a pobyt Michała Tuska na terenie Chin finansowała firma China Railway Group Limited, do której należy przedsiębiorstwo COVEC, ostatnio głośne z powodu budowy autostrady A2. Sprawa więc nie jest zbyt przejrzysta, a PiS naciska na premiera Donalda Tuska, by wyjaśnił tą sprawę. Sam Tusk Junior przyznaje, że w Chinach był wielokrotnie służbowo, ale jak wspomniałem na początku, jest on pracownikiem Trójmiejskiej Gazety Wyborczej, a nie Polskich Kolei Państwowych, a tym bardziej nie China Railway Group Limited. Skąd więc taka hojność tych dwóch grup, by opłacić panu Michałowi Tuskowi jego pobyt? Kontestacja. Choć z krzywdy bliźniego nie należy się cieszyć, to jednak może ta krzywda wyszłaby na dobre całemu polskiemu społeczeństwu. Ostatnio Kasia Tusk, córka naszego drogiego premiera, miała niemiłą przejażdżkę na Facebooku. Administratorzy serwisu skasowali bowiem jej stronę o modzie i gotowaniu, którą prowadziła razem ze swoją koleżanką. Strona miała 20 tysięcy fanów i zawierała w sobie bardzo dużo serca włożonego przez Kasię. Świadczyć mogą o tym żale, jakie wylewała na swoim blogu makelifeeasier.pl. Przebolała więc stratę i zaczęła od nowa, zakładając po raz kolejny tą samą stronę. A już po kilku dniach pracownicy Facebooka przywrócili jej poprzedni portal. Bardzo możliwe, że odbyło się to pod naciskami wpływowych polskich polityków. Albo co najmniej jednego. Ale powiedziałem na początku, że cała ta sprawa może mieć bardzo pozytywny aspekt. Podstawmy do tej sytuacji za Kasię Tusk dowolnego polskiego przedsiębiorcę, za jej stronę internetową na Facebooku, przedsiębiorstwo danego przedsiębiorcy, a za administratorów Facebooka urzędników państwa polskiego. I mamy podręcznikową sytuację, która zdarza się niemalże co tydzień w całej Polsce. Czyli zamykanie firm, jakie dzieje się w każdym tygodniu w Polsce, bez podania przyczyny albo niezgodnie z prawem przez urzędników najróżniejszych szczebli administracji państwowej. Może więc nasz kochany pan premier, słysząc żale swojej córki na temat utraty strony internetowej, będzie umiał wyobrazić sobie uczucia przedsiębiorców z całej Polski, którzy na każdym kroku spotykają się z niesprawiedliwością administracji państwowej. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Okej, O tym, że nieznajomość prawa szkodzi, wiemy wszyscy, ale niewielu wie, jak bardzo pomaga jego znajomość. Pracodawcy, którzy chcą oszczędzić na zatrudnianiu pracowników ponad wymagane kodeksem limity godzinowe, chcą przyoszczędzić na wypłacaniu im dodatkowych premii za nadgodziny. Jak to robią? Proste. Otwierają sobie drugą firmę, z którą podpisują umowę o współpracy, o wykonywanie usług. Ta druga firma zatrudnia pracowników ze spółki matki w weekendy i rękami tychże pracowników świadczy usługi spółce matce. Pracownicy obu firm są tymi samymi ludźmi, pracują na tych samych stanowiskach, w tym samym miejscu pracy, wykonując te same obowiązki przez cały tydzień. Czy jest w tym coś złego? Oczywiście, że nie, ponieważ zgadzają się na taką pracę. Gdyby się nie zgadzali, to by nie pracowali. Ale może to da ustawodawcy do zrozumienia, że kodeksy i regulacje służą tylko państwu, a nie ludziom. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. No i po polskim morzu nie popływasz już sobie zbyt wesoło, ponieważ jeśli przydarzy ci się choroba morska lub sobie popijesz i zanieczyścisz morze, będziesz odpowiadać karnie z możliwością pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Posłowie bowiem pracują nad ustawą, która pozwoliłaby karać zanieczyszczanie morza doprowadzające do pogorszenia jakości wody, zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub spowodowania zniszczenia fauny i flory morskiej w znacznych rozmiarach. Jest to kolejna ustawa, która wprowadziła nieznaną jeszcze przed istnieniem eurokołchozu zbrodnię, mianowicie przestępstwo przeciwko środowisku, za które nasi posłowie chcą karać nie na mocy kodeksu cywilnego i odpowiedzialności cywilnej, ale wyciągać sankcje karne, które są według nich skuteczniejsze. Sankcje karne zagwarantują bowiem, że przepisy ochrony środowiska będą lepiej przestrzegane. A takim sankcjom podlegać będą zrzut do morza oleju lub innych szkodliwych substancji ciekłych, na przykład chemikaliów. A ja chętnie w przyszłości przypatrzę się, jak tego rodzaju zapisy oraz sankcje karne stosowane będą wobec floty bałtyckiej Federacji Rosyjskiej. Kontestacja. A parlament szykuje się do znalezienia nowych miejsc pracy w urzędach. Tym razem będą to tłumacze języka migowego, którzy zapewnić będą mogli osobom głuchym właściwy kontakt z organami administracji publicznej oraz udostępniać im dokumenty w formie dla nich zrozumiałej. A wszystko to za sprawą nowego projektu ustawy, która nakładać będzie na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia osobie głuchej tłumacza języka migowego. Projekt ten tworzy także rejestr tłumaczy języka migowego, którego tworzenie spadnie na barki wojewodów. I teraz najciekawsze. Projekt przewiduje już utworzenie 17-osobowej Polskiej Rady Języka Migowego, w której skład wejdą nie tylko przedstawiciele środowiska głuchych, ale także przedstawiciele ministrów sprawiedliwości, oświaty, wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. I dla tej rady znaleziono już ciekawe zadanie. Będzie to wypracowanie standardów dotyczących szkolenia tłumaczy i funkcjonowania języka migowego w urzędach. Czyli de facto rada będzie zajmowała się pobieraniem państwowej pensji. Ale co tam, ciepłe korytko musi być, skoro jest pretekst do jego otworzenia. czasie kontestacji. Podczas kiedy my biegniemy w kierunku eurosocjalu, Holendrzy oraz Belgowie wracają do starych dobrych zwyczajów z czasów swej świetności. Mianowicie do zwyczaju, że kto nie pracuje, ten nie je. I tak władze 10-tysięcznego miasteczka Waals w Limburgii, wzorem swoich belgijskich kolegów z Plombiers, wprowadziły zakaz osiedlania się w miejscowości osobom nieposiadającym pracy, źródeł przychodu innych niż praca lub pieniędzy na swoje własne utrzymanie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wszelkie świadczenia socjalne obciążają budżet lokalny i pracujący obywatele nie chcą wykładać pieniędzy na darmozjadów. Komisja Europejska oczywiście przygotowuje się już, by wytoczyć sprawę rządom Belgii i Holandii, jakoby te dyskryminowały obywatelów innych państw Unii. Natomiast miasta, które wprowadziły zakaz, argumentują, że przepisy o swobodnym przemieszczaniu się ludności na terenie Schengen wcale nie uniemożliwiają zakazu osiedlania się migrantom, którzy nie mają się z czego utrzymać. Ponadto, jak podaje przedstawiciel władz miejskich Waals, co 10. osoba osiedlająca się w mieście występuje o świadczenia socjalne. Wymienia on w szczególności Polaków i Rumunów, którzy napotykają największe trudności w znalezieniu pracy, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie znają holenderskiego. Smutnym jest jednak fakt, że pan Compeer wymienia w tym kontekście Polaków, ponieważ zdecydowana większość naszych rodaków za granicą pracuje o wiele lepiej niż w kraju, ale może to po prostu wybieg polityczny, który ma na celu wpasować się w rodzące się w Europie Zachodniej trendy nacjonalistyczne. Słuchajcie, kontestacji? Wybuchające w Norwegii bomby uszkodziły kilka budynków rządowych. Budynki były ubezpieczone, w związku z czym nie powinno być żadnych problemów, w ogóle nic nie powinniśmy słyszeć na ten temat. Odpowiedni urzędnicy z odpowiednimi firmami powinni dogadać się w sprawie wysokości odszkodowania, podpisać odpowiednie papiery i wszystko cacy. Tymczasem to firmy ubezpieczeniowe wspaniałomyślnie pokryją straty odpowiednich urzędów. Nie muszą tego bowiem robić, ponieważ, i tu uwaga, umowa ubezpieczenia nie jest wiążąca wobec ataku terrorystycznego. Oczywiście w prawie ciężko doszukać się, co jest jasno zdefiniowane jako atak terrorystyczny. A tymczasem, tym razem firmy ubezpieczeniowe wspaniałomyślnie zapłacą, a kiedy innym razem awionetka w wyniku błędu uderzy w wysoki budynek i zniszczy, powiedzmy, kilka mieszkań w tym budynku, ubezpieczyciel odmówi wypłaty zobowiązania, ponieważ to był atak terrorystyczny. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Naszego kochanego ministra spraw zagranicznych, pana Sikorskiego, znamy już z tego, że walczy z wszelkiego rodzaju przejawami wolnego słowa w internecie. Ale teraz, po zdarzeniach w Norwegii, jego dociekliwość stała się jeszcze większa. Znalazł on już wpisy nawołujące do zamachu na premiera Donalda Tuska oraz jeszcze więcej niż zwykle mowy nienawiści. Ponadto pan minister zauważa, że w Polsce, patrząc na komentarze internetowe, jest bardzo wielu ludzi myślących tak jak pan Breivik. Oczywiście pan minister nie chce ustosunkować się do niekompetencji administracji norweskiej. A chodzi tu o rozesłany do ponad 1000 osób zbiór przemyśleń pana Breivika, w którym nie tylko opisał, jakie są jego zapatrywania polityczne, społeczne czy innego rodzaju przemyślenia, ale także przedstawił zamach, którego zamierza dokonać, oraz sposób zatrzymania tego zamachu. Wystarczyło się z nim skontaktować i chociaż o tym porozmawiać. Jeżeli będziecie zainteresowani przeczytaniem tomiszcza, które opublikował pan Breivik, proszę o kontakt na przegląd.kontestacja@gmail.com. A tymczasem wszędzie panika, szukani są winni. Na przykład jednym z winnych znalezionym w Norwegii stały się gry wojenne i generalnie gry internetowe zawierające w sobie przemoc, ponieważ nasz zamachowiec przyznał się, że przez rok grał w World of Warcraft. Także norweskie sklepy wycofują się ze sprzedaży gier wojennych. Myślę, że niedługo będzie też dochodzenie, czy pan Breivik pił herbatę i zagryzał ją herbatnikami, bo może i one zostaną jako mające zły wpływ na obywateli Unii wycofane z rynku. Padają także głosy o ograniczeniu dostępu do broni oraz materiałów wybuchowych, co też może być wykorzystane na przykład przez naszych włodarzy, takich jak pan minister Sikorski, do cenzurowania internetu. Ponieważ jeżeli chcesz zrobić bombę, to w internecie znajdziesz mnóstwo informacji na ten temat. Ja osobiście polecam podręcznik survivalu dostępny na stronie Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Ale to tylko taki mały pstryczek w nos pana Sikorskiego. Ale są też i pozytywne strony tragedii. Na przykład pan poseł Jerzy Borowczak, niegdyś założyciel Solidarności, a obecnie poseł PO, publicznie przyznaje, że skala masakry byłaby dużo mniejsza, gdyby którakolwiek z ofiar miała broń. Uważa on, że należy zliberalizować ustawę o posiadaniu broni, tak aby każdy prawy mieszkaniec naszego kraju mógł ją kupić i się bronić. Szkoda tylko, że najpierw zawsze musi dojść do tragedii, żeby rozsądne argumenty dochodziły do głosu. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniane dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Jak się komuś daje pieniądze i on te pieniądze musi wydać, bo inaczej nie dostanie więcej, to mamy takie rzeczy jak obecnie, czyli na przykład polsko-azerski program kulturalny, opracowany przez Ministerstwa Kultury Polski i Azerbejdżanu. I cóż wspaniałego osiągniemy dzięki temu programowi? A tyle, że w latach 2011-2013 oba ministerstwa ułatwiać będą wymianę twórców i zespołów artystycznych oraz sprawiać, by brały one udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych w obu państwach, a także wspierać wszelkie inicjatywy służące prezentacji twórczości w zakresie teatru, czy sztuk wizualnych, czy muzyki. Innymi słowy, program pozwoli zarobić kilku urzędnikom w bohaterskim przezwyciężaniu trudności nieznanych na wolnym rynku. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. A teraz, moi mili, zgadnijcie, kto jest najlepiej opłacanym pracownikiem budżetówki w State of California. Gubernator? Przewodniczący sądu? Może marszałek Sejmu? Nie, skądże. Najlepiej opłacana biurwa to jest pan doktor medycyny Jeffrey Rolfing, który jest zatrudniony w więzieniu, choć z zawodu jest chirurgiem. Swojego zawodu obecnie nie wykonuje, ponieważ 6 lat temu sąd mu tego zakazał na skutek niekompetencji, a dokładniej spartaczonej operacji, którą przeprowadzał. No ale teraz nasz drogi pan doktor dostał pracę w kalifornijskim więziennictwie. A tam są dość dobre związki zawodowe, które dbają o to, by pracownika nie można było usunąć, nawet jak się do roboty nie nadaje. Nie może on pracować jako lekarz, ale nie znaczy to, że można by było go zwolnić albo obciąć mu pensję. A właściwie o tą pensję tutaj idzie, ponieważ zgodnie z zasadami zaszeregowania pracowników, panu doktorowi przysługuje roczna pensja w wysokości 236 tysięcy dolarów. Zebrał on bowiem wystarczająco dużo dyplomów i ma tak zacne wykształcenie, że kategorie zaszeregowania ustalają go wysoko w drabinie feudalnej urzędów. Jak się jednak ma dyplom lekarza do sortowania listów, jakie przychodzą do więzienia, za bardzo nie wiem. Ale jak widać, kalifornijska budżetówka zna odpowiedź na to pytanie i dostrzega wyjątkowe umiejętności i wykształcenie pana Jeffreya Rolfinga. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! Obywatele Kuby mają kolejny powód do radości. Rząd ogłosił zniesienie ustanowionego w 2003 roku zakazu wolnego handlu elektrycznymi artykułami gospodarstwa domowego. Jak dotąd Ministerstwo Handlu Wewnętrznego zezwoliło na sprzedaż w handlu detalicznym następujących elementów spotykanych w cywilizowanych domach, takich jak piecyki i kuchnie elektryczne, ekspresy do kawy, tostery, grzejniki, aparaty klimatyzacyjne. Oczywiście urządzenia te będą wprowadzane na rynek stopniowo, w miarę zaopatrywania się w nie centrów handlowych. Jest to już kolejny krok znoszenia zakazów. Prezydent Raúl Castro stawia sobie właśnie jako główny cel swojej polityki zniesienie wszelkich nadmiernych zakazów, co ma na celu odbudowanie zniszczonego wieloletnimi ograniczeniami prywatnego sektora gospodarki. Poprzednie cięcia w regulacjach handlowych odbyły się w 2008 roku i dotyczyły obrotu takimi urządzeniami jak komputery, aparaty wideo czy rowery. Natomiast Kubańczycy, w szczególności ci prowadzący restauracje i bary, już wyczekują zniesienia regulacji w hurtowym obrocie artykułami spożywczymi. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Zindustrializowany świat rządzony przez wielkie korporacje to wizja iście z filmów science fiction, przedstawiająca bardzo odległą przyszłość. Ale czy na pewno tak odległą? Gazeta Kroniki San Francisco opublikowała ostatnio raport finansowy porównujący zasoby gotówkowe firmy Apple oraz rządu Stanów Zjednoczonych. I choć firma Apple wygrywa bagatelną sumą 3 miliardów dolarów, to i tak świadomość, że prywatna firma posiada więcej kapitału obrotowego niż najpotężniejszy suwerenny rząd, napawa lekkim przerażeniem. Ale wina nie leży po stronie firmy Apple. Jak zauważają dziennikarze z San Francisco, sytuacja ma się tak, ponieważ firma Apple zarabia więcej pieniędzy niż wydaje, podczas kiedy rząd Stanów Zjednoczonych niekoniecznie. Ale warto obserwować, czy w najbliższym czasie niejaka Apelandia nie ogłosi suwerenności. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Na koniec mam jeszcze dla Was dwa bardzo pozytywne i wolnościowe akcenty. Pierwszy z nich pochodzi z Łotwy, gdzie właśnie odbyło się referendum mające na celu rozwiązać parlament. Aż 95% obywateli poparło wyrzucenie darmozjadów z parlamentu. Najbliższe wybory na Łotwie odbędą się we wrześniu. Drugie iście obywatelskie przedsięwzięcie miało miejsce w jednej z prowincji Wysp Salomona, Hong Kong Java, gdzie oficjele z tej prowincji wydali oficjalny zakaz odwiedzania jej przez ministrów, urzędników, nawet policjantów. Ogłosili ponadto, że jakakolwiek próba dotarcia na wyspę spotka się z reakcją ze strony miejscowych władz. Taki stan rzeczy będzie utrzymywał się do momentu, kiedy rząd zapewni trwały przepływ żywności i lekarstw do tej prowincji oraz wycofa się z zakazu tradycyjnych praktyk połowowych. A nam pozostaje życzyć powodzenia wszystkim, którzy walczą o swoje prawa. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. A jeżeli w nadchodzącym tygodniu natraficie w internecie na jakieś informacje, którymi chcielibyście się podzielić z innymi słuchaczami Tygodnia w sieci, zapraszam na przesłanie mi ich na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Tymczasem życzę Wam miłego tygodnia, niekoniecznie w sieci. Mówił do Was Wiktor Parol.